Boże. Powstanie Warszawskie, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Jest 19. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, przed nami serwis, który przygotowała i przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. A w tym serwisie o nowej formacji, która powstanie w miejsce Biura Ochrony Rządu, trwających na Placu Krasińskich uroczystościach związanych z 73. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i burzach z ulewami, które jeszcze dziś będą przechodziły nad Polską. Zamiast Biura Ochrony Rządu, Służba Ochrony Państwa. Rząd przyjął projekt ustawy powołującej nową formację. Informuje o tym MSWiA. Szczegóły zna Mariusz Pieśniewski. Nowa służba mundurowa ma mieć mocniejszą pozycję i więcej uprawnień, mówił w Polskim Radiu szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Nowa ustawa wzmacnia pozycję komendanta, będzie centralnym organem administracji. W założeniach nowej służby ma być ona lepiej finansowana, aby nie zabrakło funduszy na szkolenia, ale wstępujący w jej szeregi mają przejść weryfikację, oprócz testów psychologicznych także test wariografem. Szef Biura Ochrony Rządu Tomasz Miłkowski. Jest nas niecałe 2000, a ma być 3000. Ja nie spodziewam się żadnej weryfikacji negatywnej. Nowa służba będzie miała więcej uprawnień. Chodzi przede wszystkim o uprawnienia do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec osób, które mogą zagrażać ochranianym ważnym osobom w państwie. Jest to wzorowane w jakiś sposób na Secret Service. Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Może by zdobywać informacje wyprzedzające w sposób operacyjny. Nowa służba ma chronić budynki rządowe w kraju, ale już nie za granicą. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A politycy w sprawie nowej służby podzieleni. PiS przekonuje, że nowa formacja będzie dobrze służyła bezpieczeństwu VIP-ów. Według PO powołanie Państwowej Służby Ochrony w miejsce BOR-u to fatalna decyzja, niszczenie firmy z ogromną tradycją i historią i chęć obsadzenia nowej instytucji swoimi ludźmi. Na Placu Krasińskich w Warszawie trwają obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości z udziałem powstańców, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych rozpoczęła msza święta polowa. Na Placu Krasińskich jest Karol Darmoros. Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek podkreślał, że 73 lata temu nie byłoby czynu zbrojnego niezłomnej stolicy, gdyby nie zjednoczenie w walce z Niemcami. Hierarcha mówił w homilii, że powstańczy czyn wzywa Polaków do narodowej jedności. Nade wszystko różnice i spory nie mogą przesłonić dobra nadrzędnego, na które wskazują nam dziś warszawscy powstańcy, dobra narodu i ojczyzny. Major Janusz Gołuchowski, który walczył na północy stolicy, wspomina powstanie jako niezwykle bolesne doświadczenie. Prawdopodobnie przystępując do tego, tośmy na coś innego liczyli niż na to, co się stało później. No ale coś trzeba przeżyć to, co jest. Teraz tylko wspomnienia zostały i to takie nie najweselsze. Wielu powstańców mówi, że przychodzi na Plac Krasińskich, by właśnie wspominać swych przyjaciół, którzy zginęli w powstaniu. Właśnie teraz na Placu Krasińskich rozpoczyna się apel poległych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dziękujemy. Z Placu Krasińskich mówił Karol Darmoros. Niebezpieczne składowisko odpadów niewiadomego pochodzenia znaleźli członkowie Towarzystwa Bory Dolnośląskie w Wiechlicach koło Szprotawy. Na jednej z posesji bez zabezpieczenia i ochrony odkryto beczki z wyciekającą substancją, która utleniała się, zamieniając w gryzący i duszący opar. Licznik Geigera Müllera wskazał kilkakrotne przekroczenie dopuszczalnych norm radioaktywności. O znalezisku powiadomiony został lubuski inspektor ochrony środowiska i Państwowa Agencja Atomistyki. Dzisiaj przedstawiciele ochrony środowiska, policja i samorządowcy gminni oraz powiatowi udali się na miejsce i zastali nieprawdopodobny widok, tak mówi Maciej Boryna, członek zarządu powiatu żagańskiego. Inspektor Ganecki, to co mógł stwierdzić, mówił już po zapachu, obecność kwasów w otwartych kadziach, rzeczywiście uwolnione substancje, kwasy, wycieki do gruntu. Weszliśmy wszyscy do hali. W tej hali zobaczyliśmy 3 pracowników, którzy mieszali jakieś substancje bez żadnych zabezpieczeń. Oznaczenia na substancje wskazywały na przykład jedna z beczek kwas siarkowy 96%. Był jakiś sprzęt laboratoryjny, jakieś dziwne mazie w tym. Ci panowie nie wiedzieli, po co to mieszają, co robią. Inspektor ochrony środowiska powiedział na ten moment, że jest to w jego opinii największa na ten moment katastrofa ekologiczna w naszym województwie. Inspektorzy sanitarni sprawdzają teraz specjalistycznym sprzętem, co znajduje się w pojemnikach. Uwaga, w najbliższych godzinach czekają nas burze. Te najbardziej gwałtowne mają przechodzić z północno-wschodniej nad zachodnią część Polski. Wydane są ostrzeżenia dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na województwo mazowieckie. Tutaj spodziewamy się burz, w których opady mogą lokalnie dochodzić do 40 mm, a porywy wiatru do 80 km na godzinę. Informuje Małgorzata Tomczuk z IMGW, a burz i towarzyszących im zjawisk atmosferycznych możemy się spodziewać do końca tygodnia w całym kraju. Jeszcze przez kilka dni będzie trzymał upał. IMGW wydało ostrzeżenia o upałach trzeciego stopnia dla 4 województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W 7 województwach obowiązuje alert 2 stopnia, to lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie, mazowieckie oraz lubelskie. A w tej sytuacji specjaliści mówią, jeśli spacer, to tylko wieczorem albo rano. Natomiast nie wtedy, kiedy to słońce jest w największej operacji, bo taki wysiłek będzie nas zdecydowanie bardziej męczył, a nie przyniesie tych efektów oczekiwanych, bo będziemy zbyt zmęczeni, będzie to noga za nogą, na przykład na spacerze. Doktor Agnieszka Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie przypomina też o piciu dużej ilości niegazowanej wody i lekkostrawnej diecie z dużą ilością warzyw i owoców. To był serwis Trójki. A teraz informacje sportowe od Tomasza Gorazdowskiego. 45 minut za piłkarzami w Kielcach, a goli już 5. Po pierwszej połowie meczu zamykającego kolejkę Ekstraklasy Korona prowadzi z Krakowią 3-2. Po wczorajszym zamknięciu czas na podsumowania i pochwały. Dyrektor wykonawczy International World Games Association Joachim Gosow pochwalił Wrocław za organizację igrzysk. Organizacyjnie wszystko było na najwyższym poziomie. Wrocław zdał egzamin. Same plusy podkreślał dziś prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz. Wspaniałe emocje. Moim zdaniem znakomicie zdany egzamin taki logistyczno-organizacyjny. Niezwykle silne komplementy i to zarówno ze strony osób tak niebanalnych jak Thomas Bach i sportowcy i widzowie, którzy przyjechali z zagranicy. Wielki powrót? Zobaczymy. Unia Leszno podpisała kontrakt z chorwackim żużlowcem Juricą Pawlicą. 28-letni zawodnik wraca do leszczyńskiej drużyny, z którą dwukrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski. Piłkarz reprezentacji Serbii Nemanja Matić przechodzi z Chelsea do Manchester United. Oficjalnie nie podano kwoty transferu, ale według brytyjskich mediów to od 40 do 50 milionów funtów. Sporo ruchu na rynku piłkarskim, ale nie w ściśle transferowym sensie. Były piłkarz Hasan Salim Hadzic został dyrektorem sportowym Bayernu Monachium. 40-letni Bośniak podpisał kontrakt do 2020 roku i będzie zastępował Matiasa Zamera, który przed rokiem zrezygnował z tej funkcji z powodów zdrowotnych. A co na Tour de Pologne? Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku. Studio Tour de Pologne w Trójce. Na mecie w Szczyrku jest Kuba Niziński. Niesamowita końcówka tego etapu, 160 km ponad, ale góry wreszcie dzisiaj, góry i ostatni podjazd, ponad kilometrowy. Trzeba się było wspinać do góry i tam się wszystko rozstrzygnęło. Dojeżdżał peleton, zaatakował Belk, Donald Teuns i on wygrał. I on jako pierwszy wjechał na metę, a my spoglądaliśmy gdzieś do tyłu, gdzie jest Rafał Majka. On wyskoczył zza pleców rywali, tam także pokazał się Peter Sagan, no i ci dwaj zawodnicy Bora Hansgrohe, czyli walkę o drugie miejsce na dzisiejszym etapie wygrał Słowak, Rafał Majka na miejscu trzecim, ale całej trójce tej pierwszej policzono ten sam czas, a więc to oznacza, że tutaj żadnych strat punktowych nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, Peter Sagan wraca na pierwsze miejsce, Belk jest na miejscu drugim, Rafał Majka na miejscu trzecim, a więc Rafał Majka będzie się liczyć, pokazał dzisiaj moc, choć w pewnym momencie mieliśmy tutaj i drżeliśmy, gdzie się też ten Rafał Majka schował za plecami swoich rywali. A cały etap wystartował w Jaworznie, na początku płasko, ucieczka siedmioosobowa, tam Maciej Paterski, Adam Stachowiak, no ci dwaj zawodnicy także zasługują tutaj na słowa uznania, bo Paterski kompletował punkty na kolejnych lotnych premiach, no i jeżeli chodzi o klasyfikację górską, to właśnie Maciej Paterski prowadzi w tej klasyfikacji, a ten dzisiejszy etap wreszcie z górami, wreszcie z popisem tych, którzy są bardzo mocni. No ale na wielkie słowa uznania także zasługuje Peter Sagan, który przecież jest specjalistą od sprintu, a wraca po etapie górskim tutaj na Tour de Pologne na fotel lidera. Jutro etap numer 4, Zawiercie, Zabrze, a więc będzie nieco odpoczynku dla górali. Znowu Peter Sagan pewnie na końcówce będzie chciał pokazać, jak bardzo jest mocny. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku. W Szczyrku na razie pogoda ładna, z tego co podpatruję na pogodowych mapach. Słyszeli Państwo ostrzeżenie przed burzami. W tej chwili grzmi na południowej części Warmii i Mazur, okolice Mrągowa, Piszu, także na zachodniej Lubelszczyźnie, okolice Puław, Kraśnika, no a także w okolicach Suwałki, Białegostoku. Ale burze nocą mogą pojawić się niemal wszędzie, napisał synoptyk, podobnie jak przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 15 stopni na Suwalszczyźnie, 17 nad morzem, 19 na południu, do 21 w centrum. Jutro na północy przelotnie popada i zagrzmi, na pozostałym obszarze słońce i upał, od 29 stopni na północy, 34 w centrum, do 37 na południu. Tylko nad samym morzem chłodniej, maksymalnie 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Ponad milion psów może cierpieć z powodu uporczywego swędzenia, wywołanego alergią, obecnością pasożytów czy infekcją skóry. A twój? Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się, jak pomóc swojemu zwierzęciu. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne pod hasłem Stop Drapaniu. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu tydzień kuchni hiszpańskiej i portugalskiej, a w nim oryginalna hiszpańska kiełbasa chorizo. Tylko 5,99 za 200 gramów. A sok z klementynek jedynie 4,44 za 750 ml. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I w takim aksamitnym klimacie Państwu mówię już do usłyszenia, bo za chwilę tego aksamitnego klimatu z Anną Gacek będzie znacznie więcej. A my już dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Krystian Hanke. 11 minut po 19. Aksamit. Jeśli ktoś potrzebuje ukojenia w ten nadzwyczajnie upalny dzień, od tego jesteśmy. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, zapraszamy na Aksamit. przez całe lato słuchamy w Aksamicie tej płyty od początku do końca i w kolejności. Dziś pod numerem 5 Say Hello to the Angels, zespół Interpol z płyty Turn on the Bright Lights, wydanej 15 lat temu. Płyty, która zawsze wydawała mi się albumem pięknym, natomiast w tym roku, w tej audycji gra mi jeszcze bardziej zachwycająco i z tego co wiem, nie są to tylko moje odczucia. Przy okazji, aksamit@polskieradio.pl, jestem także na Facebooku, zachęcam do korespondencji. Pani Ania już do mnie napisała, że pięknie się rozpoczął dzisiejszy Aksamit. Pani Aniu, to pięknie się także rozpocznie druga godzina Aksamitu, ponieważ wtedy też ten delikatny głos Emily Haynes i jej The Soft Skeleton, zapowiadający nową, drugą solową płytę wokalistki zespołu Metric, zabrzmi. A za kilkanaście minut w Aksamicie zabrzmi głos Artura Rojka. Usłyszymy się ostatni raz w tej audycji przed od festiwalem. Tak jest, już coraz bliżej, to już tylko kilka dni, kiedy i my, i tak wielu fanów muzyki pakujemy się i wyruszamy do Katowic. Dzisiaj o ostatnich przygotowaniach do tegorocznej imprezy. A skoro już wywołaliśmy anioły, to jeszcze raz. Kiedyś ten zespół zresztą zasłuchiwał się w muzyce Interpol, uważają ich za jedną ze swoich inspiracji. Pewnie niełatwo to wyłapać w ich jakże subtelnych dźwiękach, ale może coś jest na rzeczy. The XX. Na takie subtelności zapraszam was w drugiej godzinie Aksamitu, a w tej czasem będzie, no po prostu, tanecznie. To jest chyba pierwsze słowo, jakie przychodzi do głowy, kiedy posłucha się nowej płyty zespołu Arcade Fire. We'll be right back. Electric Blue, Arcade Fire z nowej płyty albumu Everything Now. To zresztą nasza płyta tygodnia, zatem będzie można się przekonać, jak kanadyjska grupa brzmi na swojej chyba najjaśniejszej, najradośniejszej płycie. Jeśli chodzi o to, jak brzmi muzyka w sytuacjach nowych, to mogę to powiedzieć teraz, póki jeszcze mnie chyba nie słyszy. Artur Rojek dołączył w ten weekend do grona wykonawców na tegorocznej trasie Męskie Granie w Gdyni. I jak zagrał, myślę, że ci, którzy teraz mnie słuchają i byli i stali w tym deszczu, jedyny koncert z deszczem to był ten właśnie Artura, i słuchali tego trochę zahipnotyzowani, trochę wzruszeni, trochę uradowani tym, że po kilkunastu miesiącach znowu jest na scenie. Trochę przypomnieliśmy sobie wszyscy, jak podobały się nam piosenki z jego pierwszej solowej płyty i jakie to są piosenki, jak dobrze je znamy, jak dobrze pamiętamy. Trochę jesteśmy ciekawi tego, co dalej, co wymyśli, co pokaże. I trochę nie możemy się doczekać jego kolejnych koncertów, bo Artur jeszcze na Męskie Granie w tym roku powróci. Zatem teraz z płyty Składam się z ciągłych powtórzeń, a później już Artur i OFF Festival 2017. Krótkie momenty skupienia, rakieta i lukrowy tort. Pozwól być mi, gdzie ty. Nie zostawiaj, gdy noc. Źle, Boże, wszystko źle. W głowie szkło mi się wierci. Nie patrzę, nie dotykam się, w niepewności tkwię. Czekam bardziej niż ty. Czekam aż. krótkie momenty skupienia, a to dojek. Nie wiem, czy teraz taki krótki moment, nie wiem, czy to skupienie, pewnie tak, już takie na najwyższych obrotach, w tym ostatnim przedoffowym tygodniu, a to dojek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkim. No, ze skupieniem bywa teraz różnie, natomiast ze względu na ilość zadań, małych zadań do połączenia. Natomiast staram się z wszystkich sił i na razie póki co mi do tego chodzi. No i jak życie w tych ostatnich już dniach przed tegoroczną edycją? Poza tym, że zapracowano oczywiście. No ja myślę, że każdy, kto wykonuje jakąś dosyć skomplikowaną pracę polegającą na połączeniu wielu elementów ze sobą, a wydarzenie takie jakim jest festiwal, jest czymś takim, no to zdaję sobie sprawę, że te ostatnie dni są w pracy najbardziej intensywne i takie najbardziej stresujące i wyczerpujące, no bo to jest w zasadzie praca non-stop. Jeżeli to nie są rzeczy związane stricte z organizacją, no to są rzeczy związane stricte z kontaktem, z przyjeżdżającymi gośćmi, z pełnieniem takich czynności wstępnych, ale już reprezentacyjnych i tak dalej. To są i to się wszystko dzieje oczywiście w świadomości, że nie mamy już za wiele czasu, więc musimy już wszystko zamykać. W ubiegłym tygodniu tak wstępnie porozmawialiśmy sobie o pogodzie na tegorocznym off-festiwalu i o tym, że prognozy to jedno, intuicja i dotychczasowe edycje to drugie, ale wydaje się, że prognozy są tutaj z nami zgodne, że zapowiada się piękny weekend, także właśnie pogodowo. Tak. Generalnie cały ten tydzień będzie dosyć ciepły tutaj w tym rejonie Polski. Będzie momentami nawet bardzo ciepły. Natomiast od piątku do niedzieli, póki co przewidywania są takie, że ta temperatura delikatnie spadnie. Aczkolwiek trudno wyrokować, jak będzie naprawdę, bo pogoda się zmienia bardzo dynamicznie. Natomiast przywykliśmy do tego, że ten weekend off-festiwalowy nigdy nie należał do bardzo chłodnych czy też bardzo deszczowych. Ta pogoda zawsze udawała się bardziej lub mniej, ale najczęściej bardziej. No i no, póki co wygląda na to, że zapowiada się, tak jak mówisz, bardzo przyjemna pogoda w weekend, więc wszyscy ci, którzy są spragnieni festiwalu w innej aurze niż deszczu czy chłodzie, to serdecznie zapraszam, bo wychodzi na to, że OFF będzie festiwalem raczej pełnym słońca i na pewno ciepłym. To, o czym mówiliśmy nieczęsto, bo skupialiśmy się na rzeczach najważniejszych, czyli artystycznych, to jak kapitalnie w czasie OFF festiwalu można spędzić czas. I nie mam na myśli właśnie tylko bycia na koncertach, czy nie wiem, uczestniczenia w zdarzeniach typu kawiarnia literacka i tak dalej, ale też nie wiem, poranki na przykład w Katowicach, czy w ogóle cały teren, na którym jest OFF festiwal, jak pięknie zielony, jak zadbany, jak taki oderwany w ogóle od takiej codziennej i zabieganej rzeczywistości. Tam też można w pewnym sensie tutaj na OFF-ie odpocząć. No, ja myślę, że ludzie, którzy przyjeżdżają na OFF, to osoby, które zawsze jak wyjeżdżają, to odjeżdżają ze stwierdzeniem: wypocząłem, świetnie się bawiłem. Co prawda ten wypoczynek jest dosyć aktywny, natomiast rzeczywiście podczas festiwalu można się oderwać od swojej codzienności. Zresztą festiwale mają takie zadanie, żeby trochę oderwać ludzi od ich codzienności i przenieść ich na 3 dni trochę w inny świat. Dolina Trzech Stawów jest z natury pięknym miejscem, bardzo zielonym i z ogromną przestrzenią, a jednocześnie też miejscem, które jest tak skonstruowane, tak naturalnie skonstruowane, że muzyczne wydarzenia, które mają miejsce na Dolinie Trzech Stawów, dźwiękowo bardzo mocno się skupiają. Dźwięk nie ucieka, nie ma wiatru, który ten dźwięk zabiera. Więc tutaj mamy okazję konsumować muzykę, obcować z muzyką w taki bardzo dobry sposób, słysząc wszystko to, co powinniśmy słyszeć. Jednocześnie też każdego roku pracujemy nad tym, żeby wykorzystać walory Doliny Trzech Stawów i tej pięknej zieleni, tej przestrzeni i zagospodarować tą przestrzeń dodatkowo w taki sposób, żeby na ten moment tych 3 dni o festiwalu ktoś miał wrażenie, jakby przechodząc przez każdego roku specjalnie na tą okazję zaprojektowaną bramę festiwalową, jakby przechodził trochę do innego świata, w którym znajduje się mnóstwo dobrej muzyki, mnóstwo fajnych ludzi, podobnych do siebie. Różna oferta dotycząca jedzenia, napojów, przestrzeni, gdzie można spędzić czas, jak nie słuchając muzyki, to rozmawiając, odpoczywając. Więc różnorodność muzyczna, ale też różnorodność fajnego spędzania czasu, zarówno dla tych młodszych, jak i dla tych starszych, dla tych, którzy przyjeżdżają solo, dla tych, którzy przyjeżdżają w większej grupie i dla tych, którzy przyjeżdżają z dziećmi, bo to, o tym też oczywiście myślimy. Ten festiwal cieszy się taką opinią festiwalu o bardzo różnej muzyce, o bardzo świetnej atmosferze, na co przede wszystkim mają wpływ właśnie ludzie, którzy przyjeżdżają i atmosfera przestrzeni, która ich otacza. Mam nadzieję, że tego roku też tak będzie. Robimy wszystko, żeby zaskoczyć i żeby ten czas ludzie spędzali przyjemnie. I kiedy tak właśnie powiedziałeś o tym spędzaniu tam czasu, o tych chwilach na rozmowę, przypomniało mi się, że tam też przecież jest trzepak nawet. No nawet kilka trzepaków. Nie mów, ja kojarzę, będę w tym roku poszukiwać pozostałych zatem. Nie, to ten zestaw trzepaków powstał w ramach takiego projektu, który się nazywał Klopsztanga. Klopsztanga to po śląsku trzepak, jak wiesz, bo jesteś ze Śląska. Mm-hmm. Autorem tego pomysłu, tylko Klopsztanga nie jest niczym nowym. Klopsztanga kiedyś była na każdym podwórku. Ja spędzałem czas na klopsztandze, siedząc i jedząc słonecznik. Albo, nie wiem, zwisając, robiąc fikołki. No generalnie to było podstawowy element spędzania czasu i zabawy na podwórkach. Ona potem potem jeszcze służyła oczywiście do trzepania dywanów. Potem jej znaczenie zmieniło się, gdzieś uleciało i był taki czas, chyba w 2014 roku, kiedy mój przyjaciel Przemo Łukasik z Meduzy Group, takiej bardzo znanej grupy architektonicznej, wymyślił projekt reaktywacji klopsztangi. I zaczął te klopsztangi planować, umieszczać w różnych częściach miasta. I jednym z miejsc, w których powstał jakby taki, można powiedzieć, w cudzysłowie park klopsztang, jest właśnie Dolina Trzech Stawów. I tych klopsztang jest tam więcej. Jest ich chyba 4 albo 5. No to zatem wiem już, co będę robić, kiedy nie będę słuchać muzyki. A powiedz, o czym jeszcze... Może one są ustawione w takim miejscu, żeby ludzie mogli siedzieć, tak jak kiedyś ci, którzy siedzieli i jeździli w słonecznik, to teraz oni tam siedzą i słuchają muzyki, bo one są bezpośrednio przy głównej scenie. Tak, tylko że one są potwornie oblegane, słuchaj. Tam trzeba, no, wiesz, w dobrych godzinach się wbić na jakiś zwis na przykład, to tylko we wczesno popołudniowych sprawdzałam. No to są takiego swego rodzaju bipowskie miejsca, no. Prawda? Tak. Dobrze, o czym jeszcze powinniśmy powiedzieć w tym ostatnim przedfestiwalowym tygodniu? Ważne informacje. Ważne informacje, które przede wszystkim dotyczą tych, którzy przyjeżdżają, to, że otwieramy bramę o godzinie 14 i ruszamy z festiwalem od 15. Będziemy grać przez 12 godzin dziennie na 4 scenach i to jest przede wszystkim najważniejsza informacja, która powinna obowiązywać tych, którzy wybierają się do Katowic. Jednocześnie też taka informacja, żeby się pospieszyć z kupowaniem biletów jednodniowych, bo ich ilość jest naprawdę ograniczona i one znikają dosyć szybko. Poza tym wszystkich innych informacji szczegółowych, o których warto wiedzieć, znajdziecie na naszym profilu facebookowym, który na bieżąco uzupełniamy, i tam z dniem dzisiejszym do samego festiwalu będą się ukazywały wszystkie bardzo ważne informacje, obowiązujące informacje każdego uczestnika, który w tym roku przyjedzie na festiwalu i na którego już w zasadzie się nie możemy doczekać. Ach, wiesz co, jestem trochę wzruszona, bo przez ostatnie miesiące w Aksamicie żegnaliśmy się zawsze słowami: to kiedy będziesz, za 2 tygodnie, 3, do zobaczenia, do usłyszenia i tak dalej. Kolejne nazwy, kolejne informacje, a teraz już mówimy sobie: do zobaczenia na OFF Festiwalu. No ale mam nadzieję, że to jest takie wzruszenie pozytywne. Och, to najlepsze z możliwych. Ja się cieszę osobiście i też cieszę się z tego czasu, jaki miałem okazję spędzić z tobą w audycjach, mówiąc, opowiadając o festiwalu. Natomiast dla takiej kolejnej radości, wybiegając w przyszłość, ja już myślę o tym, co będzie w 2018 roku, bo z jednej strony dopinam szczegóły 2017 roku, ale z drugiej strony wiele rzeczy już jest zrobionych, więc wykrajam sobie zawsze odrobinę czasu każdego dnia, żeby myśleć i pracować już nad kolejną edycją, więc ten off, potem chwila przerwy i znowu się spotykamy. I spotykamy się także w Aksamicie, Artur, zapraszam już na cały rok 2018. Dziękuję bardzo. A tymczasem widzimy się w najbliższy weekend w Katowicach. My i wielu fanów znakomitej muzyki. Off Festival to już w ten weekend. Artur Zojek, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. Skills a while ago, but now I feel them coming back. My eyes were rolling when we met, and now they are preparing for attack. I want to fall in love tonight and form the perfect unbreakable bond. You can be my teenage Jenny Agar, swimming naked in a pond. You know I'm always moaning, but you jumpstart my serotonin. But how'd you know you've ever really gdy przestanie. Wyblakniesz, ale mocy nie trać. Wyblakniesz, zresztą zrobisz jak chcesz. Tak jak i w ubiegłym tygodniu, nadzwyczajnie subiektywne podejście do line-upu tegorocznego OFF festiwalu. Przed chwilą Kobieta z Wydm, a wcześniej Arab Strap. Brazil. Everybody plays a beautiful game while I'm in Brazil. Cause it's all you've ever wanted and it's all that you want still. Don't you wanna play the beautiful game out in Brazil? I wanna play the beautiful game while I'm in Brazil. Kilka tygodni temu w Aksamicie świętowaliśmy 20 urodziny płyty OK Computer, zespołu Radiohead, a człowiek, który przed chwilą śpiewał, jeszcze go na świecie nie było, kiedy ukazywała się ta płyta. Ach, ten czas. Declan McKenna, autor albumu, z którym znakomicie, jeśli nieco bezpretensjonalnie, spędza się takie właśnie upalne dni jak ten. Pan Tomek napisał do mnie i wspomina trzepak z edycji z 2010 roku. Jeśli ktoś ma takie właśnie trzepakowe wspomnienia z OFF festiwali, proszę pisać aksamit@polskieradio.pl. Teraz Agnieszka Obszańska. Czeka na nas wystawa 140 bitów na minutę. Teren. Kultura. Taki rytm wymierzają prace artystów w Warszawie. Przyjrzymy się kulturze rave i wspólnocie muzyków, artystów wizualnych i odbiorców, którzy ją współtworzyli. Narracja przeniesie nas nieco w czasie? No, w jakimś sensie na pewno tak, no, bo to jest wystawa, która bada jednak historię, która wydarzyła się 20 parę lat temu, czyli też wpisuje się trochę w takie nasze działania muzealne, ciągłego przepisywania tej historii po 89 roku, po transformacji. Tego, z czego tak naprawdę wyrastamy dzisiaj, tych wszystkich zjawisk, które wydarzyły się, wygasły i teraz są jakoś reinterpretowane. Mówi Szymon Maliborski z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Oczywiście jest tam sporo undergroundu tak zwanego, czyli też tego, co nigdy nie stało się kulturą taką mainstreamową, ale też tego, co nie weszło jakoś tak z przytupem mocno do takiej narracji historii sztuki, tak? Do tej opowieści lat 90. A początków, od których można zacząć całą tę historię, jest co najmniej kilka. Ta wystawa jest trochę zorientowana geograficznie, czyli badamy artystów, artystki i przepływy, te przecięcia pomiędzy sztuką, a właśnie tą kulturą muzyki elektronicznej w różnych ośrodkach, w Łodzi, w Krakowie, w Warszawie, w Trójmieście. Każdy z tych ośrodków zaczynał z trochę inną prędkością w różnych momentach. Kraków to jest sam początek lat 90., tutaj jest klub Krzysztofory, czyli jedno z takich miejsc właściwie charakterystycznych i ważnych dla takiej klasycznej awangardy, takiej sztuki z kręgu takiego kanonu Tadeusz Kantor i okolice Grupy Krakowskiej. I bodajże 91 rok, końcówka tego roku, Krzysztofory właśnie przestaje być tylko galerią, zaczyna być klubem i galerią, w której organizowane są imprezy taneczne z muzyką elektroniczną. Więc to jest jedno środowisko. Oczywiście innym środowiskiem Trójmiasto. Tutaj działania Grupy Cukt, klub Sphinx z Sopotu, gdzie właściwie dochodziło do bardzo wielu ciekawych interakcji i przecień właśnie pomiędzy muzyką i sztuką, kiedy to artyści właśnie cuktowcy świadomie starali się używać imprezy jako medium artystycznego. Mamy pewną narrację sztuki, mamy pewien sposób odbioru sztuki, więc może spróbujmy też włączyć te ramy sztuki imprezę jako coś, co będzie takim inkluzywnym, tanecznym spektaklem, do którego dopiero teraz właściwie mamy taki adekwatny język. To, co się dzieje dzisiaj w takim polu sztuki, gdzie mamy właśnie ten taki zwrot choreograficzny, właśnie ten performatywny, to wszystko gdzieś tam w tym było. Było trochę inaczej nazywane, było właśnie raczej tym przecięciem sztuki i niezależnych rejwerskich przedsięwzięć, które miały też taki aspekt z jednej strony artystyczne, ale z drugiej strony były po prostu normalną imprezą, do której przychodziła inna publiczność niż ta, która wówczas zapraszana była do galerii. Subkultura, rave, wspólnotowe przeżywanie, taniec. To wszystko przeniesie nas jeszcze dalej.